У эфіры радыё «Свабода». У Мінску 20 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. Беларускі ўрад звярнуўся ў міжнародны валютны фонд з просьбай пра крэдыт. Шэраг буйных расійскіх кампаній замарозілі свае інвестыцыйныя праекты ў Беларусі. ЗША пакуль не бачаць неабходнасці ў частковым прыпыненні візавых санкцыяў да беларускіх чыноўнікаў. У Вільні прайшлі першыя грамадскія кансультацыі «Беларусь» у еўрапейскіх праграмах добрасуседства. Пазіцыя Беларусі ў рэйтынгу свабоды СМІ яшчэ больш панізілася ў параўнанні з леташнім годам. Споўнілася 75 гадоў народнаму артысту Беларусі, кінарэжысэру Ігару Дабралюбаву. Гэтае ды іншае пасля выпуску навінаў. Праскай студыі далей Вячаслав Ракіцкі «Сёння ў свеце». Камісары ў развязу вонкавых сувязях Беніта Ферара-Вальднер паведаміла, што міжнародныя донары разам паабяцалі Грузіі дапамогу памерам болей як 4,5 мільярды даляраў. Такі вынік міжнароднай канферэнцыі ў Брусэлі ў пытанні дапамогі Грузіі аднавіцца пасля вайны з Расіяй ў жніўні сёлета. Індыя запустила да месяца непілетаваны даследчы апарат упершыню ў гісторыі сваёй касмічнай праграмы. Паведамляецца, што зонд «Чандраян-1» ажыццявіў паспяховы старт з касмадрому на поўдні краіны. Плануецца, што апарат будзе цягам 2 гадоў знаходзіцца на арбіце вакол месяца, збіраючы дадзеныя пра яго паверхнасць. Еўрапейскія фондавыя рынкі знізіліся ў сераду пры адкрыцці таргоў. Гэтаму папярэднічала падзенне на азіяцкіх біржах, выкліканае небяспекай глабальнай рэцэсіі. Курс еўра адносна даляру знізіўся да самай нізкай за 20 месяцаў адзнакі, апусціліся цэны на нафту, ніжэй чым 70 даляраў за барэль. Москва прапануе Кіеву абмеркаваць магчымасць знаходжання расійскага чарнаморскага флоту на базе ў Севастополі пасля 2017 году. Такую заяву зрабіў на прэсавай канферэнцыі ў Маскве міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў. Злучаныя Штаты возьмуць удзел у місіі еўразвязу ў Косаве. Адпаведная дамова была падпісаная ў сераду ў Брусэлі. Як сказаў пасланец ЗША Дэніел Фрыд, упершыню амерыканцы будуць удзельнічаць у падобнай місіі еўразвязу. Каля 80 амерыканскіх паліцыянтаў, 8 суддзяў і пракурораў пачнуць працу ў Косаве на пачатку снежня. Канстытуцыйны суд Азербайджану абвясціў сёння Ільхама Аліева прэзідэнтам краіны на 2-5-гадовы тэрмін. Паводле канчатковых дадзеных Цэнтральнай выбарчай камісіі Азербайджану, Аліев набраў болей як 88%. Вядучыя апазіцыйныя партыі байкатавалі выбары. Місія АБСЕ заявіла, што выбары не ў поўнай ступені адпавядалі міжнародным стандартам. Вы слухалі выпуск навінаў. У эфіры «Радіо Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Шэраг буйных расійскіх кампаній замарозілі свае інвестыцыйныя праекты ў Беларусі. ЗША пакуль не бачаць неабходнасці ў частковым прыпыненні візавых санкцый да беларускіх чыноўнікаў. Пазіцыя Беларусі ў рэйтынгу свабоды СМІ яшчэ больш панізілася ў параўнанні з леташнім годам. Пра гэта ды іншае на працягу бліжэйшай паўгадзіны. Пачнём з эканамічнай тэмы. Беларускі ўрад звярнуўся ў міжнародны валютны фонд з просьбай выдзеліць рэзервовы крэдыт на 2 мільярды даляраў. Як паведамілі ў нацыянальным банку, ва ўмовах усесветнага фінансавага крызісу беларускі бок робіць папераджальныя захады для стварэння падушкі бяспекі. Тым часам, паводле прагнозу МВФ, у Беларусі сёлета чакаецца самы высокі паказнік росту валавага ўнутранага прадукту, больш як 9%. Пра гэта гаворыцца ў сённяшняй справаздачы фонду, са зместам якой мы пазнаём вас крыху пазней. Але нягледзячы на такія прагнозы, шэраг буйных расійскіх кампаній замарозілі свае інвестыцыйныя праекты ў Беларусі. Эксперты звязваюць такія змены з усасветным фінансавым крызісам. Тэму працягвае Уладзімір Глот. Сібур Мінугнаенне, Еўрахім, Лукойл, Роснафта – вось далёка няпоўны спіс расійскіх кампаніяў, якія раптам знізілі сваю цікавасць да беларускіх прадпрыемстваў. А яшчэ на пачатку года яны спешаліся стварыць сумесныя прадпрыемствы з гарадзенскім азотам, гомельскім хімічным заводам, полацкім нафтанам, наваполацкім палімірам. Аднак апошнім часам перамовы па дадзеных праектах, можна сказаць, прыпыненыя. Прынамсі, мы не бачым ніякіх новых ініцыятываў з боку гэтых расійскіх кампаніяў. Процес затормозился, поведомляя агенция Prime TASS со спасылкой на анонимную крыницу у органах держкерования Беларуси. Гэтая ж крыница называе причину затишша – усясветны финансовы кризис. Кіраўнік управы сувязі з грамадкасцю у мінеральнай хімічнай кампаніі «Еўрахім» Уладзімір Торын на просьбу свабоды пракаментаваць сітуацыю адзначае. Мы не комментируем каких-то решений финансовых, потому что было бы неправильно с точки зрения бизнеса. Единственное, что могу сказать, что, безусловно, Беларусь для нас является важным одним из стратегических рынков. Намеснік директора Московского института Украины СНД Леонид Жарыхин каже свободе, что такие поводины российских бизнесовцев цалком логичные. Ён называе заморозку проектов разумным прагматизмом. Мы видим, что делается на мировых рынках. Цены резко меняются, в том числе и на цены акций основных производств. В этих условиях, я думаю, разумно российские компании решили выждать того момента, когда цены стабилизируются на новых позициях. На чего же задорого покупать? Когда все стабилизируется, тогда, я думаю, они возобновлят переговоры. Былый министр внешнеэкономических связей в Беларуси Михаил Маринич лечит, что всесветный финансовый кризис стал для российских олигархов выдатной нагодой купить беларускі нафтахімпрам за бесцань. Спадар Марынеч лічыць, што расейцы спецыяльна ўзялі паузу, каб знізіць кошты беларускіх прадпрыемстваў. Получение 2-мільярднага кредита Беларусі. Атрыманне 2-мільярднага расійскага крэдыту Беларусю дае права расійскай уладзе разам з бізнесам банкрутаваць беларускія прадпрыемствы, у тым ліку і нафтахіміі. Яны давядуць справу да выгадных для сябе коштаў, а беларускія чыноўнікі атрымаюць свае адкаты. Мне падаецца, што тут болей звязана з намерам зрабіць беларускую нацыянальную ўласнасць таннейшай. Тое, што цікавасць да беларускай нафты і хіміі ў Расіі ёсць, гэта безумоўна факт. І сёння беларускаму ўраду і чыноўнікам далі цудоўную прынаду. Сёння прекрасная прыманка дана беларускай правительству і чыноўнікам. Былы міністр знешнеэканамічных сувязей у Беларусі Міхаіл Марыніч. Ці адчуваеце вы наступствы фінансавага крызісу? Ці не турбуецеся за свае банкаўскія ўклады? З такім пытаннем наш карэспандэнт звяртаўся сёння да гарадзенцаў. Акуль я сильно не отшу на себе. Клады у меня невеликие, все уложенные у жилье, у меблю, машину. Поэтому для среднего белоруса, я считаю, не могу бояться. Бояться ты, у кого шмат грошей. Скажите, пожалуйста, как вы лечите, вот, когда кризис нас хранит, эти сдолеют наши банки нам вернуться? Ну, я думаю, Россия может поможет. Ну и сами мы сможем нечто пересилить. Нечто вернуть. Шмат мы не вытираем. Насколько мы богатые, ко мне что тирать? Нет, я думаю, что нет. Тем более в сегодняшней газете прочитал, что кризис нас проходит мимо. Поэтому я спокоен. Я думаю, что как в любом государстве, должно государство гарантировать вклады своих вкладчиков. Ну так, если гарантирует, значит мы вернем. Я так понимаю. Ну, уверена в себе, в завтрашнем дне. Или все же кризис зацепит Беларусь? Ты не боитесь вы, что банки не сдолеют вернуть вам ваши гроши? Нет, я вкладываю и не боюсь. Ну, не знаю, я просто очень уверена. Ну, как раньше жили и как теперь, это небо и земля. Так что уверенность есть в будущем. Ну, кто его знает, пока что не отчуваю, а никто не ведает, как будет далее. Скажите, пожалуйста, вот вы не боитесь за свои уклады, которые маются? Боюсь. Ну, я не знаю, чем он раз кругом рушатся банки, так, наверное, и у нас то же самое будет. У них все говорят, что все в порядке. Но никто не дает советов, а все только пытаются, что робить. А пытанне на вуліцах горадні. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз вернемся да справаздачы Міжнароднага валютнага фонду, у якой утрымліваецца прагноз рэакцыі эканомік краінаў Еўропы на фінансавы крызіс, які пачаўся сёлета. Паводле МВФ, крызіс прывядзе да спаду дзелавой актыўнасці, але пры разумнай палітыцы горшага можна будзе пазбегнуць. Паводле ацэнкі фонду, сёлета і ў наступным годзе ў Беларусі працягнецца эканамічны рост, але падвысіцца інфляцыя. Працяг тэмы ў матэрыяле Юрыя Дракахруста. Паводле ацэнкі МВФ, сёлета гадавая інфляцыя ў Беларусі перавысіць 15%. Гэта амаль удвая болей, чым летась. Амаль такі ж скачок цэнаў чакаецца ў Расіі. А ва ўкраіне, паводле прагнозу, інфляцыя на агул будзе прынамсі 25%. У краінах зоны еўра сярэдняя інфляцыя сёлета чакаецца ў памеры 4%. А вось фінансавай гаспадарцы некаторых новых сябраў еўразвязу чакаюцца праблемы сувымерныя з беларускімі. Інфляцыя ў Латвіі сёлета будзе такой жа, як у Беларусі. На наступны год, паводле прагнозу МВФ, паказчыкі інфляцыі паменшацца. У Беларусі яна будзе менш за 10%. У зоне еўра менш за 2%. Больш высокая інфляцыя робіцца своеасаблівай цаной эканамічнага росту. Паводле прагнозу фонду, сёлета ў Беларусі чакаецца самы высокі паказчык росту валавага ўнутранага прадукту ў Еўропе – больш за 9%. Наблізіцца да Беларусі толькі Румынія. Даволі дынамічны рост пакажуць эканомікі ўсходняга і паўднёвага суседзя ў Беларусі. У Расіі чакаецца рост на 7%, ва Украіне на 6%. У той жа час рост эканомік краін старой Еўропы будзе нязначным, у сярэднім менш за 2%. У Ірляндыі, Італіі, таксама ў Латвіі і Эстоніі чакаецца нават невялічкі спад. На наступны год для ўсёй Еўропы Міжнародны валютны фонд прагназуе запавольванне тэмпаў эканамічнага росту. У еўразвязі ў сярэднім ён складзе менш за 1%. Гэта фактычна адсутнасць росту. Да краінаў, дзе ВВП нават скароціцца, дададуцца такія еўрагіганты, як Вялікая Брытанія і Іспанія. Запаволіцца рост ВВП ў Беларусі ў 8%, але паводле прагнозу і ў 2009 годзе краіна застанецца еўрапейскім чэмпіёнам паводле росту валавага ўнутранага прадукту. Са зместам справаздачы МВФ вас пазнаёміў Юры Дракахруст. Пра іншыя рэйтынгі Беларусі пасля абвесткі. На першы погляд, Талька – звычайнае мястэчка са знаёмымі праблемамі. Закрытая аграфірма, закрытая лесапільня, затое дзве працуючыя крамы з барматухай. Але далёка не кожнае мястэчка мае свой уласны інтэрнэт-сайт, свой фестываль аўтарскай песні, а таксама не кожнае мястэчка апявалася самім Якубам Коласам. Пра Тальку Пухавіцкага раёну слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды». Эту перадачу слухайце прыкладна праз паўгадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабода. Беларусь заняла 154 месца сярод 173 у рэйтынгу свабоды СМІ за 2008 год. Гэты рэйтынг штогод вызначае ў Парыжы міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў». Сёлетняя пазіцыя Беларусі яшчэ больш нізкая за леташнюю. Разам з Узбекістанам і Туркменістанам Беларусь увайшла ў апошнюю дваццатку рэйтынгу. Самыя ж апошнія месцы занялі Паўднёвая Карэя ды Эрытрэя. У справаздачы адзначаецца, што беларускія ўлады, якія маюць выключную манаполію на электронныя СМІ, працягваюць ціснуць на незалежныя друкаваныя ды інтэрнэт-выданні рознымі метадамі, уключна з фінансавымі. Як ставяцца да такога рэйтынгу журналісты і палітыкі ў самой Беларусі? Высвятляў Алег Груздзіловіч. Даследчыкі рэпартэраў без межаў палічылі, што за мінулы год свабоды СМІ ў Беларусі стала меней і панізілі рэйтынг краіны з 151 да 154 месца. Намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Александр Старыкевіч пагаджаецца з высновамі замежных экспертаў. Ситуация для незалежных СМИ в Беларуси за опошний час погоршилась. Газеты выкинуты с друкарани, выкинуты с билпошты, распавсюду и так далее. Коли зараз навод будет у межах либерализации принятое решение про то, что незалежные газеты снова вернутся у киоски и у подписку, незалежная пресса доведена до такого стану, что очунять ее после этих ударов будет вельми тяжко. Найбольш масавыя недзяржаўныя грамадска-палітычныя выданні Беларусі, такія як «Народная воля», «Наша Ніва», ўжо некалькі гадоў вымушаны друкавацца за межамі краіны і распаўсюджвацца ўласнымі сіламі. Рэпартэры без межаў адзначаюць, што гэтаксама не вырашаецца праблема свабоды электронных медыяў у Беларусі. Александр Старыкевіч мяркуе, што цяперашнія ўлады на гэта ніколі не пойдуць. Гэтай улады не змяняецца, яны не імкнуцца ні да якіх кампрамісаў, дыялогу, нават не кажучы ўжо пра саступкі. Гэта ўсё гульні, якія разлічаныя на захад, тут не прадугледжваюць ніякіх перабудоваў, галоснасці. Лукашенко занадта добра памятае, чым гэта скончылася для КПСС. Сябра камісіі па сродках масавай інфармацыі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Александр Свірыт гэтак пракаментаваў высновы рэпартэраў без межаў адносна свабоды СМІ ў Беларусі. Я это меркование не разделяю. Коли была на 151-м, это не сухим докладное место для Республики Беларусь по сроках массовой информации. Коли стало на 154-м, тем больше не поделяю вот это место. Коли огульную оценку, да, так я лечу, что сроки массовой информации, периодичные выдания и так далее, просуюсь у рамках принято закона в друку и других сродках массовой информации. Державные, недержавные, все выказывают свой пункт гледжання по разных питаннях. Ці існує, на думку депутата, проблема няроўнасці умоваў для дзяржаўных і недзяржаўных медыяў? Адказваючы на гэтае пытанне, депутат Александр Свірыт абмежаваўся пажаданнем. Я не маю на увазе ні народную, ніякай волі не маю на увазе, а ў цэлым, каб любое выданне, якое выдаецца тут для беларускага чытача, мела магчымасць дайці да яго. Сказаў у інтэрв'ю нашаму карэспандэнту депутат Александр Свірыт. Вы на хвалях Радіо Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Беларускі ўрад звярнуўся ў міжнародны валютны фонд з просьбай выдзеліць рэзервовы крэдыт на 2 мільярды даляраў. Шэраг буйных расійскіх кампаній замарозілі свае інвестыцыйныя праекты ў Беларусі, пераважна ў галіне нафтахіміі. ЗША пакуль не бачаць неабходнасці ў частковым прыпыненні візавых санкцыяў да беларускіх чыноўнікаў, заявіў намеснік дзяржсакратара Дэвід Меркель. У Вільні прайшлі першыя грамадскія кансультацыі «Беларусь» у еўрапейскіх праграмах добрасуседства з удзелам прадстаўнікоў еўрапейскіх структур, беларускіх грамадскіх арганізацыяў і экспертаў. Александр Лукашенко ўзяў удзел у вайсковых вучэннях разам з 5-гадовым сынам. Пазіцыя Беларусі ў рэйтынгу свабоды СМІ яшчэ больш панізілася ў параўнанні з леташнім годам. У Менску працягваюцца жалобныя імпрэзы, прысвечаныя 65-м угодкам знішчэння менскага гета. Споўнілася 75 гадоў народнаму артысту Беларусі, кінарэжысэру Ігару Дабралюбаву. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску працягваюцца жалобныя імпрэзы, прысвечаныя 65-м угодкам знішчэння менскага гета. На вуліцы Сухой адкрыўся помнік ахвярам гета, якіх прывезлі ў Беларусь з Нямеччыны ды іншых краінаў заходняй, цэнтральнай і ўсходняй Еўропы, расказвае Любоў Лунёва. На адкрыцці помніка грамадзянам краінаў заходняй, цэнтральнай і ўсходняй Еўропы прысутнічалі прадстаўнікі габрэйскай дыяспары, якія прыехалі з Кёльну і Бону, амбасадар Нямеччыны Гебхард Вайс, прадстаўнікі замежжа і беларускай габрэйскай супольнасці. Марк Лавін прыехаў у Менск з США. Ягоныя бацькі не былі падчас вайны ў Беларусі, але ён лічыць сваім абавязкам быць тут у гэтыя дні. Мы приехали со Злучаных Штатов, каб выказаць сваю салідарнасць з габрэямі менскай супольнасці і з тымі габрэямі, якія перажылі жахі менскага гета, а таксама каб ушанаваць памяць тых, хто там загінуў, і паспрыяць тым, каму патрабуецца падтрымка, паведаміў Марк Лавін. Галіна Левіна, аўтарка помніка ахвярам бабруйскага гета, прысутнічала на адкрыцці помніка на вуліцы Сухой. Яна лічыць, што прысутнасць на такіх мерапрыемствах нават нешматлікіх людзей дае падставы больш пэўна глядзець у будучыню. Это образ жизни, образ мышления современного человека. Гэта лад жыцця, лад мыслення сучаснага чалавека. Калі мы нейкую працу робім, то гэта азначае умоўна сёння адзін, заўтра два. Калі гэта адбываецца, то гэта добра. Нават не абавязкова, каб была вялікая колькасць людзей. Мы вучымся, і іншыя вучацца ў нас. Часам, калі ты ўключыў тэлевізар і ўбачыў гэта, або разгарнуў газеты і прачытаў пра гэта і зразумеў, то ты прыйдзеш заўтра ці на наступны дзень. Гэта таксама важна, калі штогод не сёння, а заўтра ці паслязаўтра будуць прыходзіць дзеці пасля школы, то гэта ж таксама важна. Вот прыходзіць дзеці са школы, это же тоже важна, сказала Галіна Левіна. Міністр абароны Сергій Мальцаў прывёз у габрэйскі дом узнагароды, якімі вырашана пасмяротна ўшанаваць падпольшчыкаў габрэяў за іх унёсак у антыфашысцкі рух, расказала Любоў Лунёва. Вспомнить ады 1988. 30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў. Раз 20 гадоў 30 кастрычніка ў эфіры на сайце Свабоды запіс легендарнага мітынгу ў полі. Вы былі ўдзельнікам акцыі, падзяліцеся ўспамінамі са слухачамі Свабоды. Тэлефон у Менску 266-39-52, адрас у інтэрнэце свабода.орг. Сёння свае ўспаміны пра дзяды і ацэнку таго дня задлегласці 20 гадоў падае вядомы беларускі літаратар і кнігавыдавец, адзін з кіраўнікоў нефармальнага моладзевага аб'яднання «Тутэйшае», якое падавала заяўку на правядзенне акцыі «Адам Глобус». Па-першае, удзел мой у тых падзеях. Было такое таварыства літаратараў «Тутэйшае», якое у сілу абставін займалася не толькі літаратурай, а актыўна займала сацыяльную і палітычную пазіцыю. У нас быў свой светагляд, і нас не задавальняла савецкая імперія, у якой мы жылі. Адпаведна, мы напісалі заяўку на правядзенне гэтага шэсця і мітынга. Тое, што там тварылася потым, ну, па-першае, ніхто не бачыў ніколі, што беларускі народ выйдзе на мітынг пратэста. Я сам, калі ўбачыў, колькі народа прыйшло, вельмі здзівіўся, таму што я не гатовы, быў не падрыхтаваны, асабіста я. Ну, напэўна, і вся наша арганізацыя тут яшчэ не была падрыхтаваная кіраваць такім вялікім і тады, я б сказаў, у пэўнай ступені такой агрэсіўнай колькасцю народа. Адпаведна, праваахоўчыя органы таксама былі перапужаныя і прымянялі спецсродкі неадпаведныя сітуацыі. Быў прымянены газ, был применены были дубинки. Яще эта подея роковая у некой ступени для белорусского политичного життя, потому что с наших их юначих непевных рук свободы стяг перешел у руки Народного фронта, у руки Позняка, який очолював тады Народный фронт. И на мой погляд, это была помылка, якая и дагэтуль сказывается у наступствах. Ну так здарылася, это ўжо гісторыя. Дзяды 88 узгадываў Адам Глёбус. Калі вы былі ўдзельнікамі той акцыі, раскажыце пра свае ўражанні. Наш тэлефон 266-39-52, наш адрас Менск 5, паштовая скрынка 111. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Сергей Касько з Віцебску. Ніхто, у тым ліку і ўлада, не адмаўляе, што мільёны людзей у Беларусі за Лукашэнку і ягоных вылучэнцаў не галасавалі і не галасуюць. Чаму ж іхны голас ніхто не ўлічвае? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў на свабоду адразу пасля выпуску навіну. Сёння 75-гадовы юбілей адзначае адзін з самых вядомых беларускіх кінарэжысэраў, народны артыст Беларусі Ігар Дабралюбаў. Пасля некалькіх інфарктаў і інсультаў ён прымае віншаванні ў ложку і толькі самым блізкім наважваецца сказаць у тэлефон кароткае, але фізычна складанае для яго слова «дзякуй». Тым часам дзяржаўныя чыноўнікі, адказныя за кінематограф, ужо шмат гадоў дзень нараджэння Дабралюбава ігнаруюць. Чым рэжысэр кінашлягеру «Белыя росы» прыйшоўся не даспадобы Міністэрству культуры і Беларусьфільму? Расказвае Ігар Карней. Нелі Івановна, жонка Ігара Дабралюбава, расказала, што ўвечары да іх прыйдуць некалькі блізкіх людзей. Разам пасядзяць, пап'юць гарбаты, паўзгадваюць больш светлыя моманты, чым зараз. Ігору Міхайлавічу, нягледзячы на тое, што менавіта ён галоўны герой святкавання, загадзя адведзеная роль статыста. Вось ужо 10 месяцаў пасля другога інсульту ён не ўстае з ложка і не размаўляе. Цікаўлюся, а які падарунак рэжысэру падрыхтавала кінастудыя «Беларусьфільм», дзе ён пачаў працаваць роўна 45 гадоў таму. Не чыноўнікі, а хто з ім работал, рашылі яго паздравіць неафіцыйна в музеі кіно. Было ОНТ, самае інтарэснае, што не адснялі сюжэт. Такі цёплыя слова. Гаварылі, што мне ўсё ім слёзы капалі. І возмущалі, што і карціны не давалі, і не далі ні в інстытуце культуры, ні в тэатральным акадэміі рэжысёрскі курс весці. Мы включили, смотрим, нічого о том, што коллеги собирались, поздравляли, нету, а только то, что ему 75 лет. Безумоўны бестселлер Дабралюбава – лірычная комедия «Белые росы». Гэтымі днями стужка, як і аўтар, адзначае юбілей. 25 гадоў таму, у кастрычніку 1983 году, фільм паводле сцэнара драматурга Алексея Дудрова выйшаў на вялікія экраны. Сам Дудраў наўпрост называе кінастужку беларускай класікай. Не кожны народ мае такое кіно. Гэта яго фільм. Ён адпавядае свайму прозвішчу. У гэтым фільме закадзіравана столькі добра, столькі павагі да чалавека. І як не дзіўна да гэтага складанага, часам не уладкаванага жыцця. І гэта яго заслуга. Таму што ён бацька, ён сабраў усіх, у тым ліку і мяне. Віншую свайго старэйшага калегу. Дай Бог яму здароўя. Шкада, што яго патэнцыял выкарыстаны быў зусім недастатковым. Калі ў 70-х, 80-х, 20-х стагоддзя на кінастудыі «Беларусьфільм» Ігар Дабралюбаў прадукаваў практычна па фільме кожны год, то ў 90-х з'явіліся толькі два – «Плач перапёлкі» і «Стужка» з сімвалічнай назвай «Эпілёг». Фактычна, 94-й год стаў для майстра развітальным з прафесіяй. Паваротным для рэжысэра момантам стала ягонае жаданне зняць фільм паводле апавядання Васіля Быкава «Жоўты пясочак». І без таго занадта незалежны і самастойны Дабралюбаў стаў для чыноўнікаў сынонімам зацятага апазіцыянера. У траўні мінулага году, калі Ігар Міхайлавіч яшчэ не быў такі хворы, ён сам узгадваў, што Міністэрства культуры зарэзала ягоную прапанову паставіць «Жоўты пясочак» Васіля Быкава, пасля чаго усялякія кантакты з ім былі спыненыя. С Васей Быковым быў дагавор «Жоўты пясочак». Я бы издымал ягоную маленькую повесть, как НКВД везет на расстрел. Министерство культуры отказали. Прочитаем и позвоним. До сих пор и читают. Года 4. Жах. Калега Ігара Дабралюбава, кінарэжысэр Вячаслаў Нікіфараў, усё тое, што апошнім часам адбываецца з людзьмі, якія прынеслі Беларусьфільму славу, характарызуе як дыягназ. Да, конечно, безобразие, но боюсь, что это не исключение. Так относятся вообще к старикам. Ну, если такого уровня режиссеры, как Дабралюбав, Рыбарев, не востребованы десятилетиями, ну о чем можно говорить? Сказаў кінарэжысэр Вячаслаў Нікіфараў. Ну, а зараз агляд званкоў на свабоду. Слухачы свабоды рэагуюць на апошнія падзеі ў Беларусі. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык. У Менску на мемарыяльным комплексе «Яма» прайшла жалобная імпрэза з нагоды 65-й гадавіны знішчэння габрэйскага гета. Удзел у ёй прыняў кіраўнік краіны Александр Лукашэнка. Каментар слухача. По поводу присутствия Лукашэнкі на траўмным мерапрыяцці, посвященным трагічнай даце уничтожэння евреяў нацистами. Там же он упомянул о Берлинской стене. Она была разрушена политиками ради блага народов. У нас же некое мифическое союзное государство уже не первые десяток лет строится тоже как бы во имя морозов, но и личные политические амбиции нашего президента и других политиков так и обрекли этот проект на долгострой, либо это просто дурелка для народа. Еще не мешало нашему президенту появиться в подобном мероприятии, но уже в память жертв сталинизма, а не возрождать сталинизм нашей республики. У Беларусі распачалося паэтапнае ўключэнне сістэмы ацяплення ў жылых дамах на прадпрыемствах і арганізацыях краіны. Але на сёння многія сотні жылых і адміністрацыйных будынкаў застаюцца халоднымі. Выказванне на гэтую тэму. Добрый день, Свобода. Цікаво, хто придумав формулу, що каб подключити отопление, треба чекати, коли на протягу 5 суток середньосуточна температура буде триматися не більш за плюс 8 градусів. Пакутують діти від простудних захворювань. Хворіють діти вдома, у дитячих садках, у школах. Хворіють дорослі. Невже морозить людей є один з пунктів програми «За здорову націю». Дякую за увагу, Ілля Копил. На питання адказвае эканаміст Міхась Залескі. 8 градусаў на працягу 5 дзён, 9 квадратных метраў на чалавека і мінімальны спажывецкі кошык прыдумалі акадэмікі Немчынаў і Струмілін у 1927 годзе. Таварыш Сталін зацвердзіў гэнае рашэнне, і яно паслядоўна выконваецца. Міжнародная арганізацыя «Рэпарцёры без межаў» заявіла пра нездавальняючае становішча сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі. Тэлефанаванне на гэтую тэму. Рейтинг СМИ на Белоруссии брало 172 країни, а які нам новини? Ми на 154-м місці, а точніше займають Кореї, може, некі племени, пігмеї. Раніше «Народну волю», «Борисські новини» були у Белсоюздруку, а тепер ні, усюди владу вткнуло свою космату руку. Як терпіти болі, читати «Народну волю»? Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму. Добрый день, пожалуйста, на свободу от Александра Анатольевича Эцкевича из Витебска. Почув одну з пісень Высоцкага у перекладзе на беларускую мову. Дражэнькія мае, які б мы не былі патрыёты, але гэтага рабіць нельга. Гэтак сама, як нельга перарысоўваць Леонардо да Вінці і ці што кага-небудзь. Высоцкі – гэта эпоха. Хацеў бы хто таго, або не. Гэта эпоха савецкага часу. Непрастая, і гэтага рабіць нельга. Калі ў нас сягонішні беларус лепш веду расійскую мову, чым беларускую, прабачце, гэта не той ход канём. Пішыце лепш сваё і сваё прапагандуйце. Агляд званкоў падрыхтавала Галіна Абакунчык. Пасля выпуску навінаў паштовая скрынка 111 і падарожжа свабоды. Вы на хвалі радуе свабода. У Менску 20:30 у праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Злучаныя Штаты пакуль не бачаць неабходнасці ў далучэнні да рашэння еўразвязу аб частковым прыпыненні візавых санкцыяў адносна беларускіх чыноўнікаў. Пра гэтае інтэрв'ю Рэйтэрс заявіў намеснік дзяржсакратара ЗША Дэвід Меркель. ЗША мяркуюць змякчыць санкцыі адносна Беларусі, калі афіцыйны Менск зробіць новыя крокі, каб палепшыць сітуацыю з правамі чалавека і развіццём грамадзянскай супольнасці. Беларусь заняла 154 месца сярод 173 у рэйтынгу «Свабоды СМІ» за 2008 год. Гэты рэйтынг штогод вызначае ў Парыжы міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў». Сёлетняя пазіцыя Беларусі яшчэ больш нізкая за леташнюю, калі краіна была на 151 месцы. Беларускі ўрад звярнуўся ў міжнародны валютны фонд з просьбай выдзеліць рэзервовы крэдыт на 2 мільярды даляраў. Як паведамілі Інтэрфаксу ў нацыянальным банку, ва ўмовах усясветнага фінансавага крызісу беларускі бок робіць папераджальныя захады для стварэння падушкі бяспекі. На днях Расія заявіла пра выдзяленне стабілізацыйнага крэдыту Беларусі на 2 мільярды даляраў. У Менску працягваюцца жалобныя імпрэзы, прысвечаныя 65-м годкам знішчэння Менскага гетта. На вуліцы Сухой сёння адкрыты помнік ахвярам гетта, якіх прывезлі ў Беларусь з Нямеччыны да іншых краінаў заходняй, цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Вы слухаеце навіны і зараз да міжнародных падзеяў. Камісар еўразвязу ў вонкавых сувязях Беніта Ферэра-Вальднер паведаміла, што міжнародныя донары разам паабяцалі Грузіі дапамогу памерам болей як 4,5 мільярды даляраў. Такі вынік міжнароднай канферэнцыі ў Брусэлі ў пытанні дапамогі Грузіі аднавіцца пасля вайны з Расіяй у жніўні сёлета. Індыя запустила да месяца непілетаваны даследчы апарат упершыню ў гісторыі сваёй касмічнай праграмы. Плануецца, што апарат будзе цягам 2 гадоў знаходзіцца на арбіце вакол месяца, збіраючы дадзеныя пра яго паверхню. Москва прапануе Кіеву абмеркаваць магчымасць знаходжання расійскага чарнаморскага флоту на базе ў Севастополі пасля 2017 году. Такую заяву зрабіў на прэсавай канферэнцыі ў Маскве міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў. Злучаныя Штаты возьмуць удзел у місіі еўразвязу ў Косаве. Як сказаў пасланец ЗША Дэніел Фрыд, гэта будзе ўпершыню ў амерыканскай практыцы. Вы слухалі навіны. У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 падарожжа свабоды. Сёння вандроўка з метра Бартосіка ў вёску Талька, што ў Пухавіцкім раёне. А зараз агляд лістоў на свабоду. Вашы допісы чытаў і каментуе Валянцін Жданко. Тое, што яшчэ недавно здавалася немагчымым, неўзабаве стане рэальнасцю. Прэзідэнт Лукашэнка ды іншыя высокапастаўленыя чыноўнікі са спісу неўязных зноў могуць падарожнічаць па Еўропе. Слухачы свабоды актыўна рэагуюць на гэтую змену пазіцыі кіраўніцтва еўразвязу, што да кантактаў з афіцыйным Менскам. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэту тэму. Нам піша Сергей Касько з Віцебску. Няўжо настае момант, калі Александр Лукашэнку будуць прымаць у еўрапейскіх сталіцах на самым высокім узроўні,

865 кГц. Хвалі 31 метр. А 20-й годині настройтеся на частоти 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. А 22-й годині та повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц. Завсёди ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка. Выбірайце свабоду!